Mondjad. Na, hazaérták már? Igen. Na, fasza. Mert? Ha nem is jöttem be a kukoricáé. Hát de mindjárt mennek ki érte. Megint? Igen. Akkor nem is úgy van, hogy apám eltervezte, nem? Hát nem úgy van, ahogy eltervezte, de hát... Hát én gondoltam, hogy úgy nem tudja megcsinálni, amikor siet haza maradtuk, annyi, hogy valami baja legyen. Na jó, ha nem szólhat. Nem szólok semmit se, ugye? Mi mindjárt mennek ki, és akkor hozzák a kukoricát, megcsinálják, úgyhogy... Jó, nem az a baj, nem az a baj, hogy itt már fél kettő, magam maradtam, már megint ebbe a kurva kártyanya. Csak az a baj. Én kapkodok, kapkodok, de hát nem haladok én se annyira. Az én mondom, hogy csak az a bajom. De tegnap nem voltam itt, hogy nem csinálta, pénteken kimentünk amoda, megint nem becsinálva, szombaton nem volt itt, nem csinálta. Ezért... Ha nem csinálják, akkor nem halalnak. Hát nem, hát de nincs, aki csinálja. Most is magamra maradtam. Olyan hülyeség ez is, hogy az csak nem. Ez van. Na jó van, azt leteszem, azt akkor majd lesz, ahogy lesz, már nem is érdekel. Na, szia, édesanyám, akkor. Szia. Miért nem segítettem?